Dodatkowo kupując do 23 marca smartfon Xiaomi 14 Pro plus 5G, możesz zgarnąć smartwatch Redmi Watch 4 za złotówkę. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór, jest 18. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Bardzo dobra rozmowa, ale poza tymi słowami szczegółów brakuje. Donald Trump zabrał głos po rozmowie z prezydentem Ukrainy. Ministra zdrowia opowiada się za podwyższeniem kar za nieszczepienie dzieci. Tak odnosi się do sytuacji z dzieckiem zakażonym błonnicą. W serwisie sprawdzimy też polityczne komentarze po doniesieniach o użyciu oprogramowania analitycznego Hermes przez poprzednią władzę. Prezydent USA Donald Trump określił rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim mianem bardzo dobrej. Poinformował, że dotyczyła ona głównie jego wczorajszej rozmowy z Putinem. Właśnie zakończyłem bardzo dobrą rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Zełenskim. Rozmowa trwała około godziny, napisał Donald Trump w mediach społecznościowych. Prezydent USA dodał, że znaczna część dyskusji dotyczyła wczorajszej rozmowy z prezydentem Putinem i dostosowania się, jak się wyraził, do potrzeb i żądań zarówno Rosji, jak i Ukrainy. Jesteśmy na dobrej drodze i poproszę sekretarza stanu Marco Rubio oraz doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego Michaela Waltza o dokładny opis omawianych kwestii. Dodał Trump i zapowiedział, że wkrótce zostanie opublikowane oświadczenie w tej sprawie. Podczas wczorajszej rozmowy telefonicznej Putin odrzucił proponowany przez Trumpa 30-dniowy całkowity rozejm. Zgodził się jedynie na wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną. Mimo to prezydent USA zadeklarował chęć wzmocnienia relacji dwustronnych z Rosją. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Kary za nieszczepienie dzieci powinny być bardziej dotkliwe, uważa ministra zdrowia Izabela Leszczyna. W ten sposób szefowa resortu odniosła się do sytuacji 6-letniego chłopca, który podczas wakacji na Zanzibarze zakaził się błonnicą. Jego stan jest ciężki, jest leczony na OIOM-ie we wrocławskim szpitalu. Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne i szuka osób, które mogły mieć kontakt z chorym dzieckiem. Ten incydent, który wynika niestety z braku odpowiedzialności rodziców, spowodował, że właściwie na baczność stoi cała Europa. Ponieważ musieliśmy powiadomić cały szereg instytucji europejskich, Straż Graniczna, nasze wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne współpracują z naszymi partnerami zagranicznymi, żeby ustalić osoby, które mogły mieć kontakt. Izabela Leszczyna dodała, że chce w tym roku wprowadzić elektroniczną kartę szczepień dla wszystkich dzieci. Która pozwoli nam jeszcze lepiej monitorować każde dziecko. Myślę, że my mamy kary oczywiście za to, że rodzic dziecka nie szczepi. Natomiast sądzę, że być może te kary powinny być bardziej dotkliwe. Błonnica jest ciężką chorobą zakaźną, którą można się zakazić drogą kropelkową lub przez bezpośredni kontakt z osobą chorą. Chory na błonnicę chłopiec wracał z Zanzibaru 3 różnymi samolotami. NIK ujawnił kolejne nieprawidłowości w resorcie rządzonym przez Zbigniewa Ziobrę. Chodzi o oprogramowanie analityczne Hermes, które ministerstwo kupiło za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Przy jego pomocy w 2023 roku zbierano informacje o aktywności członków komisji wyborczych w sieci. Według prokuratora generalnego Adama Bodnara miało to posłużyć do ewentualnego unieważnienia wyborów z 15 października. Posłowie koalicji rządzącej są pewni, Hermes został kupiony przez resort sprawiedliwości z naruszeniem prawa. Wykazała to m.in. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa. I wszystkie te informacje trafią do rzeszowskiej prokuratury, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, zapowiada szefowa komisji Magdalena Sroka. To narzędzie zostało zakupione od tej samej izraelskiej firmy, która wyprodukowała Pegasusa. I dziwnym trafem w momencie, kiedy przestał w Polsce funkcjonować Pegasus, został zakupiony Hermes. Senator koalicji Krzysztof Kwiatkowski nie kryje oburzenia dzisiejszym raportem NIK. Bo to już nie jest afera. To jest jak rąbnąć Polkom i Polakom demokrację. Z zarzutami koalicji rządzącej nie zgadza się PiS. Ówczesny wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik nie widzi nic złego w używaniu Hermesa. Trzeba naprawdę stanąć na głowie, żeby przyjąć, że jakiś program, który analizuje dane, mógłby wpłynąć na ważność wyborów. Hermes kosztował budżet państwa 15 milionów złotych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Klimat. W dorzeczu Ełku, Legii i Noteci utrzymuje się zagrożenie suszą hydrologiczną. Rekordowo niski poziom wody jest także na całej długości Łomnicy koło Jeleniej Góry oraz na rzece Białej od Tuchowa do Ujścia w Tarnowie. W większości kraju jest dobra jakość powietrza, w Warszawie i Jaśle umiarkowana. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce czas na sport. Adam Malecki. Na stołecznym Torwarze rzut beretem od trójki rozpoczyna się mecz rewanżowy w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Projekt Warszawa podejmuje Halk Bank Ankara. Drużyna turecka w pierwszym meczu wygrała 3-1. Stawką tego spotkania, jak i późniejszego Jastrzębskiego Węgla, jest awans do finałowego turnieju Final Four, który zostanie rozegrany w maju w Łodzi. Jastrzębianie zagrają z Olympiakosem, z którym w Pireusie przegrali 2-3. Początek grania o 20:30. O tej samej porze na parkiet we Włoszech wyjdą drużyny Kuciny Lubecz-Witanowa i Bogdanki Luk-Lublin. To będzie rewanż w finale Pucharu Challenge. W Lublinie to Bogdanka wygrała 3-1 i dziś będzie musiała bronić się przed naporem gospodarzy. A jak to spotkanie może przebiegać, przewiduje drugi szkoleniowiec zespołu Maciej Kołodziejczyk. Myślę, że rywal postawi na mocną ofensywę, jeżeli chodzi o zagrywkę. Ten pierwszy mecz rozgrywał się właśnie na tym elemencie. Kto mocniej zagrywał, ten miał potem więcej korzyści i stwarzał sobie więcej szans na zdobycie punktu. Więc sztuka, aby jak najwięcej stwarzać sobie korzyści na tych wysokich piłkach po przyjęciu negatywnym. I jeszcze jeden mecz siatkarski, też rewanż, ale w półfinale Pucharu CEF. Broniąca tytułu Asseco Resovia, która w Rzeszowie wygrała 3-2, zagra we Francji z Tours. Początek o 20. Wcześniej, bo o 18:45 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym piłkarskiej Ligi Mistrzyń Barcelona zagra z Wolfsburgiem. A tak się składa, że obecna snajperka Barsy, Ewa Pajor, do niedawna ładowała bramki w barwach Wilków. Wracam do mojego starego domu, można powiedzieć. Spędziłam tam wiele lat, więc na pewno to będzie dla mnie wyjątkowy mecz. I cieszę się, oczywiście, że się cieszę, że spotkam się z Wolfsburgiem już w barwach Barcelony. Na pewno to będzie, myślę, że takie na początku dziwne uczucie być na tym boisku w innej koszulce, ale na pewno będę chciała dać sobie wszystko dla mojej obecnej drużyny, ale tak jak mówię, to na pewno będzie bardzo, bardzo wyjątkowy mecz dla mnie. Pozostając przy wątku piłkarskim, wszystko wskazuje na to, że mecz o krajowy Superpuchar zostanie rozegrany nie w Białymstoku, lecz na Stadionie Narodowym w Warszawie. Termin to 2 kwietnia, a zagrają mistrz Jagiellonia ze zdobywcą Pucharu Polski, czyli Wisłą Kraków. Informacji jeszcze oficjalnie nie potwierdził Polski Związek Piłki Nożnej. No i ostatni nasz hit, letni, słoneczny. A no... Pozwólcie mi zaśpiewać, bo wolę niż biegać. Proszę Państwa, Adam Malecki, redakcja sportowa, do dzisiaj, od jutra muzyczna. Najbliższe dni będą słoneczne i coraz cieplejsze. To na pewno dzięki Państwa piosenkom, chociaż noce wciąż chłodne. Jutro nad morzem około 9 stopni, w górach 7. Nad Polską wisi wyż, więc bez opadów, wiatr słaby, ciśnienie stabilne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No nie zaśpiewam niczego, bo jak ja zaczynam śpiewać, to wszystkie czworonogi w okolicy zaczynają wyć. Ale chciałbym przypomnieć taką piosenkę. Polską, włoską, ragazzo da Napoli zajechał mi Rafiori na sam trotuar kołami. No sen prezent poczułaś, już taka jesteś czuła, pomyślałaś o nim Bellami. Ciekawe, czy ktoś ze słuchaczy pamięta. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't break myself again. I should just be my own best friend. I put myself in the head with a stupid man. He walks away. The sun goes down. Shadow coming. cause ain't no regrets, and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me, the sky above a blaze, lonely lovers see. He walks away, the sun goes down. Słuchają Państwo Trójki, jest 11 minut po godzinie 18. Przyznałam się Państwu, że tęsknię za latem, a Państwo mi tak? Nie rycz, mała, nie rycz, ja znam te Wasze numery. Twoje łzy mi kapią na koszulę. Napisem ja jestem King Bruce Lee Karate Mist. No i teraz nie wiem, czy się przyznawać Państwu do tego, co ja sobie tam marzę w serduszku, czy nie. Dzień dobry Pani Zosiu, a właściwie przepraszam, dobry wieczór, bo to już po 18. Czy Pani w sprawie zaklinania lata, ciepła, słońca? Oczywiście, ale jak rozmawiam z Panem Dariuszem Bugalskim nocami, to zawsze jest dzień dobry, więc ja powiem dzień dobry. Bardzo proszę. To jest dzień piękny. Pani Aneto, pozdrawiam serdecznie. Wielkie głaskanie oczywiście, jak zawsze. No wiadomo, wiadomo. Ale dzisiaj zapraszamy do Trójki, się spotykamy, no, Pani Zosiu, więc jeśli by Pani chciała jakąś włoską piosenką, no, zaczarować, to bardzo proszę. No tak, bo przed chwilą tutaj Pan, nie usłyszałam imienia, nie zapamiętałam. Daniel. Cytował. To ja zaśpiewam. Może mi się uda, bo słuchamy. Mam wrócę. Ragazzo de Napoli, zajechał mi Rafiori, na sam trotuar wjechał kołami. No sem prezent poczułaś, już taka jesteś czuła i powiedziałaś do mnie Belami, przepraszam. Pani Zosiu, wspaniale, proszę nie przepraszać. Bardzo dziękuję za ten wspaniały utwór. Mam nadzieję, że on przyniesie nam dużo ciepła i dużo słońca. Piękne dzięki, do usłyszenia. Iść, ciągle iść, stronę słońca, aż po horyzontów kres. Zapraszamy do Trójki. Namawiam Państwa do tego, żeby zgłaszali Państwo swoje wykonania utworów, które mają przynieść nam ciepło i lato. 22 i 7 trójek, jesteśmy do Państwa dyspozycji jeszcze do godziny 19, a teraz zapraszamy do Trójki temat związany z książkami. Chociaż czytają najwięcej i najchętniej w naszym kraju, to dostęp do książek mają ograniczony. I mówię o osadzonych i o tych, którzy nie utracili konstytucyjnego prawa dostępu do kultury, bo zmagają się z dyskryminacją w tej dziedzinie. O szczegółach Paweł Turski. Czyta 80 parę procent skazanych. Osadzeni wypożyczają po 2-3 książki. Miesięcznie, a mimo to dostęp do książek mają ograniczony. Są przepisy, które regulują, ile książek ma być na jednego osadzonego. Maria Dąbrowska-Majewska, Fundacja Zmiana. I to jest 7 egzemplarzy. Dla porównania średnio na jednego ucznia w bibliotece szkolnej przypadają 23 książki. Ale nawet nie ta dysproporcja jest głównym problemem. Książki się rozpadają. Trzeba byłoby nieustannie księgozbiór aktualizować. Na wymianę książek Służba Więzienna nie ma jednak pieniędzy. Formacja nowe książki otrzymuje m.in. dzięki pomocy Biblioteki Narodowej. Tę współpracę zapoczątkował przez przypadek jeden z osadzonych. Kilka lat temu zwrócił się do nas listem osadzony. Joanna Piekarska, kierownik Zakładu Edukacji Bibliotekarskiej w Bibliotece Narodowej. Pan poprosił o to, żeby mu przesłać do biblioteki w zakładzie karnym Romea i Julię. W miejscu, gdzie przebywał, Szekspira nie było. Wysłałam ją do zakładu karnego, poinformowałam zakład, że że mogą otrzymać dar książkowy od Biblioteki Narodowej. Zakład karny odpowiedział z dużym entuzjazmem. Potem zaczęły się odzywać inne zakłady karne. Biblioteka Narodowa przekazuje jednak innym podmiotom pozycje, których ma więcej niż dwie kopie. A na to, co nadmiarem jest, biblioteka wpływu nie ma. Książki dostaje od darczyńców i wydawnictw. W porównaniu do samorządowych bibliotek publicznych, które kupują nowe książki. Rolą samorządu, zgodnie z ustawą o samorządzie, jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców, czyli również osadzonych. Ja uważam, że jeśli tak bardzo ludzie na zewnątrz nie czytają, to wystarczy, że biblioteka samorządowa będąca w okolicach zakładu karnego zaczyna być biblioteką również dla osób, które siedzą w więzieniu. Pomysł ten jednak spotyka się z krytyką ze strony bibliotekarzy samorządowych. Boją się oni pracy z osadzonymi. W tej sytuacji służba więzienna musi opierać się na darczyńcach i współpracy z Biblioteką Narodową, również w ramach zajęć kulturalno-oświatowych. Chcemy teraz łączyć się w szerszym zakresie. Podpułkownik Arleta Pęconek, rzecznik prasowy dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Osadzeni, którzy mają możliwość opuszczenia zakładu karnego w postaci zajęć kulturalno-światowych poza terenem więzienia, chcemy ich zabrać do Biblioteki Narodowej, pokazać jak to wygląda. Mają też możliwość spotkania się z ludźmi tam pracującymi w ramach pogadanek. Potrzeby kulturalne więźniów są ogromne. Według wyliczeń Marii Dąbrowskiej-Majewskiej tylko książek osadzeni potrzebują obecnie od 150 do nawet 200 tysięcy. Proszę Państwa, nie wysyłajcie jednej ani 10 książek do więzienia, bo to szkoda Waszej pracy. Lepiej przyślijcie je do nas. To jest Fundacja Zmiana. Można je nam przywieźć. Nawet jakby był 1000, to pojedziemy. O potrzebach kulturalnych więźniów przygotował materiał Paweł Turski. Dziewiętnaście minut po godzinie 18:00 słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, w której poprosiłam Państwa o to, żeby zaśpiewali mi Państwo te piosenki, które przywołują ciepło. Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka, razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nie ma nas. Nie ma, ale będziemy. Bardzo dziękuję za tę piosenkę. Proszę o kolejne. Jeszcze do 19 mają Państwo szansę zadzwonić do nas 22 i 7 trójek i zaśpiewać. I na pewno Państwa piosenki przyniosą nam słońce, a na pewno przyniosą też ciepło. Ale dezinformacja tymczasem robi swoje, bo zalewa internet. Zapowiadałam już Państwu ten materiał w dzisiejszej audycji i proszę nadstawić uszu, bo to bardzo ważny temat, dlatego że my nie zdajemy sobie często sprawy, jak łatwo możemy ulec dezinformacji. Jednak naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego znaleźli skuteczny sposób na budowanie odporności na fake newsy. Najnowsze badania pokazują, że odpowiednie szkolenie może pomóc nam rozpoznać i odrzucać fałszywe informacje już w ciągu miesiąca. Materiał Karoliny Gonet. Czy potrafi pan rozpoznać dezinformację, fake newsa? Przypuszczam, że tak. Władimir Putin ogłosił, że Rosja planuje budowę nowej stacji kosmicznej na orbicie Marsa do 2030 roku. To news czy fake news? Mnie się wydaje, że to jest news. A właśnie jest to fake news. Nie, to jest moim zdaniem bezsensu. W jakiej dziedzinie obecnie najwięcej jest tej dezinformacji? Najwięcej w komputerze. Wszystko te reklamy, szczególnie leków. Jak więc możemy chronić się przed dezinformacją? Po prostu dać sobie czas na zastanowienie, czy nie powinniśmy tak dać sobie z 30, czasem nawet i 15 sekund na to, żeby ochłonąć, zastanowić się, spojrzeć na to takim trzeźwym okiem, po prostu w tym pierwszym kroku ocenić, to jest wiarygodne źródło. Dr Bartosz Kicior, socjolog, medioznawca, Uniwersytet SWPS w Warszawie. To jest super ćwiczenie. Jeżeli wprowadzimy taką praktykę, to już jest dobrze. Chronić się też oczywiście możemy tym, że nie tylko samodzielnie weryfikujemy fakty. Chcemy, żeby dziennikarze, organizacje, ale także instytucje państwowe dostarczały nam tych wiarygodnych informacji. Magdalena Wilczyńska, dyrektorka pionu ochrony informacyjnej cyberprzestrzeni NASK. Tym najnowszym trendem w badaniach jest tak naprawdę prebanking. To może być taka szczepionka, która mówi nam: uważajcie, w tym temacie rozpowszechniona jest dezinformacja. Prebanking może również mówić o tym, jakie są techniki manipulacyjne, jakimi kanałami jest ona rozprzestrzeniana. Jak możemy się zabezpieczać przed takimi fake newsami, jak pani uważa? Na pewno stawiać swoje warunki, nie pozwolić sobie na to, żeby ktoś narzucał nam swoją narrację. Trzeba myśleć trochę. Ja przede wszystkim nie czytam zbyt dużo takich internetowych portali wiadomości. Jeśli szukam informacji, to już robię to tak świadomie i celowo. Warto pamiętać, że dezinformacja nie zawsze przybiera formę typowych doniesień medialnych. To będą także zmyślone historie, które są częścią jakiejś dezinformacji szerszej. Bardzo popularne ostatnio wygenerowane obrazki przez AI z jakąś drewną historią. Ta rzecz jest nastawiona tylko i wyłącznie na to właśnie, żeby kogoś poruszyć w sposób emocjonalny i żeby wygenerować na przykład komentarz. Kluczowe jest, by zrozumieć mechanizmy dezinformacji, dowiedzieć się dlaczego i w jaki sposób pewne informacje są rozprzestrzeniane. Dzięki temu łatwiej będzie nam weryfikować treści, które napotykamy zarówno w mediach, jak i w internecie. A dodam od siebie, że regularne ćwiczenia mogą znacząco wydłużyć odporność na manipulacje. To zupełnie tak jak z mięśniami. Trening zapewnia nam medal. Kluczowe okazuje się także nasze nastawienie. Im bardziej czujemy zagrożenie dezinformacją, tym lepiej zapamiętujemy metody jej rozpoznawania. Krajał krawiec skórę nad moją posturę, fastrygował we worek szył, tak szył, żem ożył, a do wora gratygnął. Zapiję, żyję. Serce mnie bije, dusza zapije, żyję. Serce mnie bije, dusza.

Napędza nas energia hybrydowa. Dzięki samoładującej technologii Renault Full Hybrid e-Tech zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%, a do 80% czasu jazdy po mieście odbywa się w trybie elektrycznym. Sprawdź samochody Renault z rocznika 2024 dostępne w ofercie wyprzedażowej i zyskaj do 32 tysięcy złotych. Odwiedź najbliższy salon Renault i poznaj wszystkie korzyści. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Szczegóły u dealerów i na Renault.pl. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Sezon na przebiceny na produkty objęte promocją. Na przykład pralka Beko Slim 47 cm głębokości. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1594. Teraz za 1499 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 26 marca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Poznaj elektryczną Toyotę ProAce Max. Bateria 110 kWh z szybkim ładowaniem od 0 do 80% w 55 minut. Zasięg do 420 km według testu WLTP. Aż 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej w wersji furgon i ładowność do 1460 kg. 14 wariantów nadwozia, korzyść do 56 411 zł i atrakcyjna oferta Toyota Leasing. Ten oraz inne dostawczaki Toyoty z napędem elektrycznym znajdziesz w naszych salonach. Żegnamy reklamy. Minęła 18.30, czas na skrót serwisu Trójki i Artura Ewertowskiego. Dalsze amerykańsko-rosyjskie rozmowy w sprawie rozejmu na Ukrainie odbędą się w stolicy Arabii Saudyjskiej. Ogłosił to doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa Mike Waltz. Napisał, że w najbliższych dniach do Rijadu przyjadą delegacje techniczne Moskwy i Waszyngtonu. Mają one skupić się na wprowadzeniu i rozszerzaniu częściowego rozejmu. Wcześniej specjalny wysłannik prezydenta USA od negocjacji z Rosją zapowiadał, że kolejna tura rozmów o zawieszeniu broni będzie w niedzielę. Na warszawskim bazarze Różyckiego doszło do pożaru. Sytuacja została już opanowana, poinformowała nas straż pożarna. Zapalił się fragment targowiska o powierzchni 5 na 20 metrów. Teraz kończy się jego dogaszanie. Nie ma informacji o tym, żeby ktokolwiek został poszkodowany. Na karę 22 lat więzienia skazał sąd okręgowy 40-letniego Krzysztofa M., który strzelał z broni palnej do interweniujących policjantów. Wyrok jest nieprawomocny. Mężczyzna w 2023 roku miał odbyć karę aresztu za brak maseczki w czasie pandemii. Kiedy przyjechali do niego policjanci, zaczął do nich mierzyć z pistoletu, zabarykadował się w domu i groził jego wysadzeniem. Do akcji wkroczyli kontrterroryści, a mężczyzna oddał w ich kierunku kilka strzałów. To był serwis Trójki. Sylwia Zadrożna już w studiu, a zatem ekonomia w Trójce. Zapraszam. W Bytomiu działa już kopalnia zielonej energii. To projekt, w którym ogrzewanie węglowe zastępowane jest odnawialnymi źródłami energii. Bytomska kopalnia zielonej energii to pierwsza tego typu instalacja w Polsce, zrealizowana przez spółkę komunalną. A system ogrzewania budynku wielorodzinnego przy ulicy Huty Julia opiera się na instalacji fotowoltaicznej, na pompach ciepła oraz geotermii. W gdańskiej dzielnicy Młyniska pojawił się najmocniejszy spadek cen mieszkań wśród 8 badanych miast. Spadki mamy nawet w dzielnicach centralnych, choć wyjątkiem są tutaj Warszawa i Kraków, mówi Michał Ratajczak z Rankomat.pl. W Warszawie najdroższą dzielnicą jest Śródmieście ze stawką prawie 23 tysięcy złotych, a najtańszą Rembertów tutaj jest 13 274 zł za metr kwadratowy. W porównaniu do poprzednich 3 miesięcy mieszkania w 8 dzielnicach Warszawy podrożały, w 9 potaniały, a na jednej pozostały bez zmian i tą dzielnicą był Mokotów. W Krakowie najdroższe mieszkania ma Stare Miasto, niespełna 21 tysięcy złotych, a najtańsze Nowa Huta, równe 13 tysięcy złotych. Najmniej podatne na korekty cenowe były dzielnice Wrocławia i Poznania. W Łodzi stawki dochodzą do magicznej bariery 10 tysięcy złotych. Rządowy projekt nowelizacji ustawy obniżający składkę zdrowotną dla przedsiębiorców został ponownie skierowany do prac w komisjach z powodu złożonych poprawek. Obniżka ma kosztować budżet państwa ponad 4 4,5 miliarda złotych i ma wejść w życie od początku przyszłego roku. AI koleżanką z pracy, sztuczna inteligencja staje się częścią zespołów i dla 84% pracodawców w Polsce to może być sposób, aby dać pracownikom czas na rozwój, wynika z danych Instytutu Badawczego Randstad. Na warszawskiej giełdzie dziś przewaga spadków. WIG20 stracił 0,7%. Dolar kosztuje 3,84 zł. Euro 4,19. No i tak sobie pomyślałam, że na koniec serwisu może powiemy, jak są pieniądze po włosku. Ja wiem tylko, jak jest radość po włosku i to jest felicita. A pieniądze? Proszę, a pieniądze soldi. A jeszcze lepiej powiedzieć un sacco di soldi, czyli dużo pieniędzy, worek pieniędzy. Życzmy sobie tego. Tak. W nocy temperatury od minus 5 do 0 stopni, w górach chłodniej. Wszędzie za to pogodnie i bez opadów. Jutro w dzień cieplej niż dziś, a więc będę mogła sobie zaśpiewać. Słoneczko puka w rytmie czacza, pocałuj miły w rytmie czacza. Prosiłam Państwa dzisiaj o to, żeby zaśpiewali nam Państwo w trójce swoje piosenki przywołujące ciepło. Nie zawiedli Państwo. Do lata, do lata, do lata, piechotą będę szła. Pozdrawiam. Wszystkie piosenki, które Państwo dzisiaj śpiewają, mają przyciągnąć lato, słońce i ciepło. Lato, lato, lato wszędzie, a ty dziewczę zaraz padniesz moje ręce. A gdyby państwo chcieli pośpiewać jeszcze jakieś inne piosenki, to w piątek, 21 marca o godzinie 19 w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej będzie koncert skandynawskiego zespołu. No i teraz zawsze mam problem, jak przeczytać te skandynawskie nazwy, bo mam napisane co do jednego Efterklang, ale sprawdziłam, jak się wymawia te pisownie i poprawnie podobnież jest Eftaklan. Kto wie, ten wie. Więc jeśli państwo lubią ten zespół, to zapraszamy na to wspaniałe wydarzenie muzyczne. Mamy 10 podwójnych zaproszeń. Proszę zadzwonić. 22 i 7 trójek. Daniel czeka na państwa telefony, a tymczasem w trójce 18.40. Reportaż w trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. To wymarzona opowieść dla wszystkich tych, którzy już dzisiaj martwią się, jak to będzie na emeryturze. A gdyby tak posłuchać pani Katarzyny, założycielki Fundacji Silni Wiekiem. Bohaterka reportażu Joanny Bogusławskiej pracowała przez wiele lat w korporacji, by po jakimś czasie założyć miejsce dla osób w późnej dorosłości. Tego, że warto aktywnie żyć, nauczył ją dziadek. Opowiada Joanna Bogusławska ze studia reportażu Polskiego Radia w audycji Silni Wiekiem. Dzień dobry, takie radiowe drzwi. Bardzo, bardzo. Nie potrzeba było dzwonka nigdy tutaj, bo zawsze było wiadomo, kiedy ktoś wchodzi. Jesteśmy tutaj w klubie kawiarni, która kiedyś była też taką znaną mokotowską kawiarnią. Tak, to była kawiarnia mokotowska. Podobno przed wojną to była też cukiernia Napoleonka, więc myślę, że to miejsce zawsze zbierało wiele osób. I było gwarno i pachniało kawą. Nazwałam to klubokawiarnią. Dla mnie kawiarnia oznacza, że jest i zapach, i gwar. Zapach kawy, który mi się z dziadkiem bardzo kojarzy od dzieciństwa. Nazywam się Józef Fetter, mam 95 lat i wszystkich zapraszam do klubokawiarenki przy Płaskiej 3. O, na tym zdjęciu jest właśnie dziadek i to jest taka cudowna sesja, którą sobie zrobiliśmy we dwójkę. I ja uwielbiam akurat to zdjęcie, które teraz pokazuję. Tutaj dziadek wygląda tak, jak ja go pamiętam. Jest w białej koszuli, bardzo charyzmatyczny i widać, że ma coś mega interesującego do przekazania i to jego też fascynuje, więc to jest z takim zacięciem. I ja to zacięcie myślę, że mam po nim. Dziadek tak naprawdę dla mnie... No chyba mogę to powiedzieć jakoś tak z pełną świadomością, że był wzorem mężczyzny w ogóle. Ja wyrastałam właśnie w schemacie mężczyzny, patrząc na dziadka. Tata dużo czasu spędzał w pracy, no i zmarł bardzo młodo, bo miał 39 lat, więc ja byłam nastolatką. W związku z tym w wieku 16 lat dziadek pełnił taką dualną funkcję. I to jest niewiarygodne, bo mi się wydawało, że jego jest bardzo dużo już w moim życiu. Że się nie da więcej, ale robił to w tak subtelny sposób, żeby zapełnić tą pustkę po tacie, że no tak się śmieje czasem, że no, jednak dał radę i był za dwóch, ale przede wszystkim myślę, że był dla mnie taką osobą, która mnie akceptowała w pełni. To świadomość tego, że może się nie zgadzać ze mną, ale przyjmuje do wiadomości, że dokonuje takich, a nie innych wyborów, to jakoś pozwalał mi na to, żebym ja sama popełniała te błędy i żebym ja się na nich uczyła. No i dlatego zasłużył na to, żeby zostać patronem fundacji. Moduł, który prowadzę, traktuje o tym, jak można się przygotować na rynek pracy, żeby pójść na niego z pewnością siebie. Jak chce się Hania czuć, jak chce się Ela czuć, Ewa? Swobodnie. Swobodnie. Nieśmiesznie. Ja pewna siebie. Pewna siebie. To ma być takie spójne ze mną. I w zgodzie ze sobą, z taką też akceptacją siebie, swojego wieku. No, tak pewnie. Jak wyglądała moja codzienność w korporacji, wiesz co? No, ja jestem... Byłam i jestem dosyć ambitną osobą, więc ta praca w korporacji była dla mnie takim osobistym wyzwaniem i traktowałam ją z jednej strony oczywiście jako przyjemność, z drugiej strony jako źródło pozyskiwania środków finansowych na takie codzienne potrzeby dla mnie, dla córek, dla rodziny, ale też był w tym fan. A powiedz, ta decyzja o zmianie pracy? Ona była związana z wypaleniem zawodowym w dużej mierze i to już dzisiaj mogę uczciwie sobie powiedzieć. Tam się pojawiły też równolegle różnego rodzaju schorzenia, nad którymi się pochyliłam w końcu, bo to ciało mi dawało znać, wiesz, przez prawie rok. Tylko ja to skutecznie ignorowałam, ciągle mi się wydawało, że po prostu jestem zmęczona. No i jak już dostrzegłam te wszystkie symptomy, a właściwie zostały mi wręcz wskazane palcem, to tak, to podjęłam decyzję, że to jest chyba taki ostatni moment i ostatni dzwonek. Już ludzie, z którymi bardzo blisko byłam, jeszcze pracując w korporacji, to wiedzieli, że moim marzeniem jest otworzyć fundację. A ponieważ dla mnie największą inspiracją zawsze, jak byłam dzieciakiem, był dziadek, bo on był najbliżej mnie. Jestem jego jedyną wnuczką. I jak będę tworzyć fundację, to chcę uhonorować to imieniem i nazwiskiem dziadka, żeby im zostało nazwisko i żebym też mogła się pochwalić tym, że to są jakieś wartości, jeżeli mamy kogoś w domu, kto nam coś przekazuje. No to dziadziu, ty masz dzisiaj 96. urodziny. No, a o czym ty marzysz? Jakie marzenie masz? Marzę, żebyś spokojnie Bóg pozwolił, żebym dotrwał jak najdłużej. Do kolejnych urodzin? Do kolejnych urodzin, o! Okej. Okay. Jakbyś marzył o jakimś cudownym prezencie, to co by to było? Żadnych prezentów nie potrzebuję. Babcia zmarła, jak ja miałam rok. Więc dziadek właściwie robił wszystko. Od mycia okien, przez gotowanie, pranie i tak dalej. Był samodzielny we wszystkim. Ja już miałam takie pytanie, czy dziadek właśnie mnie uczył życia. No ja sobie nie przypominam. Jedno, co pamiętam, to to, że nigdy nie oceniał. Jak ja przychodziłam z jakimś wyborem, to myślę, że nawet jeżeli nie był zadowolony z tego wyboru, to mówił: Kaś, to jest twój wybór. Szanuję. I to chyba jakoś, myślę, że każdy powinien doświadczyć, bo to jest niewiarygodny zasób, jeżeli się ma blisko siebie taką osobę, która cię akceptuje i przyjmuje ze wszystkimi twoimi wyborami, nawet jeżeli w środku wierci niemożliwie, że to jest jeden z gorszych wyborów i się przejedziesz po żwirze, nie? Ponieważ ja obserwowałam właśnie, jak dziadek wchodzi w tą drugą część życia, tą dojrzałą, i wydawało mi się, że no, to jest mega aktywnie to, jak on sobie radzi z tym wszystkim. No właśnie to, że pracował dalej, żeby miał czas, żeby wyjść do kina, do teatru. Wszędzie go było pełno. To coś mi tutaj nie grało, że jakoś budowany ten stereotyp seniora jest taki, że wszyscy pozostają w domach, są samotni i opuszczeni. I ja nie mówię, że nie ma takiej grupy osób. Tak jest. Są takie osoby. I trochę miałam taką potrzebę pokazania, że jest też inna perspektywa. Proszę zobaczyć, jak się nazywa następny slajd. Jak chcesz się czuć jako osoba widziana? Bo powiedziałaś właśnie, Haniu, o tym szacunku. Jak chcesz się czuć jako osoba widziana? Czyli jak chcesz być widziana, ale jednocześnie czuć się ze sobą. Nie tylko jak chcesz być widziana. Pracował, jak przyszedł na emeryturę, to dalej pracował na umowę zlecenie. Długo pracował, bardzo długo. Potem się przeprowadził bliżej mnie, jak ja urodziłam pierwszą córkę, Karinę. I tak naprawdę to on nauczył Karinę jeździć na rowerze, nie ja. Cześć, kochanie. Cześć. Bo kochanie, wiesz co, tutaj robimy taki reportaż o dziadku, o fundacji, o tym, jak ty tego dziadka naszego kojarzysz. Takie pierwsze jakieś skojarzenia, które mi przychodzą, to głównie pamiętam, zanim wszyscy wracali do domu, jak byłam bardzo mała, ja nie wiem, zdaje mi się, że to było jeszcze przedszkole, mieliśmy taką wielką huśtawkę jakby rodzinną, że ze trzy osoby się mieściły na tej huśtawce i ja się po prostu bujałam na niej z dziadkiem przez godzinę co najmniej, zanim wszyscy wracali. Też chodzenie na plac zabaw bardzo często z dziadkiem. A rozmawialiście? Rozmowy też, pamiętam, że trochę mniej, bo no tak naprawdę jako dziecko, no to może nawet nie rozumiałam albo nie zapamiętywałam tych rozmów do końca, ale pamiętam dokładnie jedną rozmowę w salonie o wojnie. Dokładnie nie jestem w stanie jakby powiedzieć, co dziadek mówił, ale pamiętam bardzo dobrze, że to było o wojnie i pamiętam, że miał jakąś książkę, którą mi pokazywał. Dziadek nienachalnie też edukował o tym, co się wtedy działo. Raczej pytany opowiadał, niż nieustająco snuł historię na ten temat. I to raczej były takie historie, z tego co przynajmniej mi mówił, bardziej takiego życia codziennego, nawet niekoniecznie tyle o wojnie i tych negatywnych aspektach, tylko bardziej po prostu jak mu się żyło jako młoda osoba wtedy. My się będziemy łapać tam później jeszcze. Pewnie. No buziale. Dobrze, miłego wieczoru. No dzięki, pa. To nigdy nie było tak, że dziadek mnie namawiał albo sugerował, jakkolwiek angażował, żebym ja taką fundację utworzyła. To była jakoś moja potrzeba wewnętrzna. Po tylu latach pracy w korporacjach i brania, jakoś coraz silniej czułam potrzebę, że to już jest, idzie ten moment taki mocny, żeby trochę oddać od siebie. I ja właściwie po prostu poszłam do dziadka i powiedziałam, że mam taki pomysł, że chcę to zrobić i czy on jest w porządku z tym, że ja tą fundację nazwę jego imieniem. I on wtedy powiedział, że jest tak, że jest bardzo zaszczycony i że będzie mu niezmiernie miło. I był nawet w klubu kawiarni, tylko wiesz, to już był ten moment, kiedy dziadek trafił do domu seniora i już miał trochę utrudnione poruszanie się. Dziadek trafił do szpitala, miał mikroudar, wymagał po prostu pomocy 24 na dobę. I to była taka decyzja, że najpierw dziadek zamieszkał z nami w domu, no ale ja chodziłam do pracy. Dziadek jak chciał pójść do toalety, to potem się okazywało, że na przykład nie był w stanie dotrzeć i przez jakiś czas leżał albo siedział i czekał, żeby go ktoś podniósł. I to sam dziadek zaproponował i to zapewne ryczeć. No ale to są takie momenty i takie decyzje, które chyba czekają większość z nas. Mam takie poczucie. No i teraz jest pytanie, czy potrafimy sobie poradzić i zaakceptować, że osoba sama decyduje, że chce pójść do domu seniora. Kontakty z dziadkiem są krótkie po prostu, bo on już nie ma siły. Że no te odwiedziny już są do takiego minimum, co jest ogromnym cierpieniem też dla mnie. Dziadziu, pomyśl marzenie i zdmuchnij świeczki. Pomyśl sobie marzenie najpierw. Pomyślałeś marzenie? To teraz zdmuchnij. Świeczkę bez problemu się dożyć. Może 150 byś wolał. Setka wystarczy? Dobra. No to... Niech będzie setka. Dobra. To mój drogi, nabierz powietrza w płuca, zdmuchnij świeczki. Z całych sił ci życzę tego, czego pragniesz. Pomóc ci troszkę? Mam takie poczucie, że im jesteśmy starsi, to po prostu w życiu nam jest potrzeba lekkości, miłości, radości, a nie właśnie biegania w kołowrotku jak chomik. Poczucia, że zajeżdżam się w robocie, a dzieci nawet nie wiem, czy czerpią z tego przyjemność, bo nie wiem, co u nich, bo mnie nie ma przez cały dzień. Kupuję fantastyczne wakacje na drugim końcu świata i co ja? Komu ja to rekompensuję? Sobie, dzieciom? Długo dojrzewałam do tego, żeby wziąć jednak ten los w swoje ręce. Uwielbiam towarzyszyć ludziom w rozwoju i uwielbiam dostrzegać ten moment, kiedy wchodzi takie uf, czyli że jest lekko. Bo życie jest wystarczająco trudne, żeby je jeszcze sobie utrudniać dodatkowo. W ogóle takim clue wszystkiego jest, żeby znaleźć sposób, jak to przejść w lekkości na tyle, na ile to jest możliwe. Zadałaś mi pytanie, gdzie ja siebie widzę za 20 lat? Ja siebie widzę, wiesz co, na Bali, obserwuję wschód słońca, maszeruję plażą, a drugi dom mam na przykład we Włoszech i tam spędzam czas z najbliższymi, piszę książkę i spotykam się z wieloma osobami i dużo rozmawiamy. I tak chcę spędzić tą drugą część swojego życia. I ja wiem, że to może brzmieć jak wybujałe marzenie, ale czemu nie iść w tą stronę, żeby próbować tego sięgnąć? Marzenia to nie jest przywilej tylko młodych ludzi. Wszyscy możemy marzyć. Wracając do dziadka, ja mu zadałam ostatnio pytanie, czy są jakieś osoby, którym chciałbyś coś jeszcze wybaczyć, albo potrzebujesz coś wybaczyć. Mówi, co ty, Kasia? Ja już nie mam nikomu nic do wybaczenia. Tak jak życie miało popłynąć, tak popłynęło. Ale zapytałam, czy się czuje lekko z tym. Powiedział, że tak, że ja jestem w porządku. Ja już jestem gotowy. To był reportaż Joanny Bogusławskiej o kobiecie silnej wiekiem. The garden was blessed by the gods of me and you. We had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We